çırpınışanı vaya çıkınca, çırpınıp daşanı vaya çıkınca, eğlen şanı vada kalacağım kızı. Urun urun kaş altından bakarken can telef ediyor, güleceğim kızı, güleceğim kızı. Urun urun kaş altından bakarken can telef ediyor, güleceğim kızı, güleceğim kızı. Saran oğlan neylesin malı, seni saran oğlan neylesin malı, yumdukça gözünde döker mercanı. Burnu fındık ağzı kayfe fincanı, şekermiş şerbetmiş balacem kızı, balacem kızı. Burnu fındık ağzı kayfe fincanı, şeker mi şerbet mi, balacem kızı, balacem kızı.